laa in kaana du caagee mi ndeen fekkoon na mu nekk xural baadi di aji gore lenn. Ma bu fekkoon ne laata nga goreel ab xaaj ci moom fekk ne lenn la ci moom gore woon dana fi ñoom ñu ne fekkoon ne jaam ñett ko fekk ki nga xam ne moom bëkk goreel wàlla moom ba amut lu mën a rembourse ba jaam bi lépp gore yoonu nga wëlwati ci topp ka doolu sa wàll yooyu fekk na woon nga woo ne nga xam ne mën ngaa rembourse ba jaam bi lépp gore te tax ñu farfale ci ndax yooyu bëkk laa goreel sa wàll te moom bëkk goreel wàll te moom daa ñàkk ba dama si ko sant ne ko tey nga rembourse ni nga ko fekk waxtu yi ñu xam xaw naa fi ne ko nag xalal sa wóolu mu war ak njëkk bi noona bu fekkoo ne léegi ni nga ko waxee la li nga xam ne léegi ñoomam jàmbi dañoo mëni kenn jëkk-jëkk bari làllam waaye ma woomaa nga kenn ngay ko def bari laat waaye ma itam woomaa nga ñëpp def ku nekkal ci ne moom léegi moom dana bari kon ki nga xam ne léegi moom moo njëkk a goreel te woomaa nga moom moo war a rembourse fekk na tool nga xam ne ku ñaari ci moom goreel moom du yàlla mën a ko amu lu ñu koy rembourse ñett lañ ñu bokk yenn jaam kenn jëkk-jëkk bari làllam te moom woomaa nga kenn ngay jëkk bari laat waaye moo ta woomaa nga ku nekkal ci ne léegi ma bari moom ñu koy rembourse kan moo koy rembourse fekk njëkk ci nga xam ne moo njëkk a goreel yàlla te ko ñaaral ko ni goreel yàlla mu ne te kon kenn ko daloo daal kenn ko rembourse yàlla ñu nekk naa waxtu yi ma xaw naa fi ne wàll aj na teel ba xalal awal yi mu war ak njëkk yi dina tàmbale ko indi saraka salaasatun moosiróoni siraqi fi ba axtaka axaduhum fisfaka wa huwa maliin suma axtaka asaani fisfaka wa huwa maliin ayla kuyuma nasibu taalisi xalal maataka l awal waxdahu li annahu allati ittaba al fatxa siraqa bi waaw moom mooy bi nga xamee ki nga xam ne moo njëkk bareel fa illaa bu fekkee ne ñoo bareela lool ñoom ñaar njëkk ñi ci njëkk ci ñaareel ñaar ñi ñoo bareel laa ci ban ñoom ndaa kenn ci njëkk naa bareel waaye taxu nag ñu xam kan la ci ñoom ñaar ñu ko njëkk la xam ne kan la ci ñoom ñaar kon sa xalaa si fa si ñu maa nekk na ci kenn seen wàll ñoom ñaar dañ ay salaam doon woo nañ ñu kon ñoom ñaar ñi bu fekkee ne ñoo bokk woo maa mën a rendu sa tuñu tey ci ñu wax ne leen yéen ñëpp te yéenee bokk rendu sa ndax xam ñu koy kan moo si njëkkee bëri yàlla te ne leen yéen ñëpp woo maa nekk na ko kon kenn ko nekk rendu ñu seen wàll ëppante nag noonu la seen rendu si maa di ëppante bi ngeen di rendu sa ci nga teel ci nga xam ne ñu ngi la ko wa illaa bu fekkee kenn koo woo ma waaye ñaar yëpp woo ma lépp sa xalal moo si kon war na aji woo maa ngi fekkee ne ñaar ñëpp woo ma ñaar ñëpp woo ma fekk na teel ci waaye li ñuy wax ne kenn ko rek woo ma waaye ki ko def moom woo ma lépp kon man man na moom woo ma nga moom moo rëdd sax wala wax naa fa illaa mooy ayo in lam yakun al irtaaqu minhuma fi waqtayn bi an axtaqa fisfataysina fi waqtin waahidi fa taqawamu fisfatu taalisi alayhima xalaa qadri sifatihima la xalaa ru'usihima fa in kaana li axadihima nisfuhu wani taalisi sumisuhu wani taalisi sudisuhu fa axtaqa al awalu fa saani dafxatan ci beneen kon saxala l awalu salaasatu axnaafi sudisi sinat bi saxala saani sumu saafu waan fekkoon ne jaam bi coraa moom bon wàll ba coo moom coor ba coo moom sudis ba mais fekkoon ne jaam bi da juróom benn saam am na ko moom ñett ñi am na ko moom ñaar ñi am na ko moom benn léegi nag ki nga xam ne moom bon wàll bi ak ki nga xam ne moom moom coor bi fekk fekk si jëkk jëkk goreel na seen wàll ñu war a rendu sa kenn ki nga xam ne moom moom sa gis bi day fa ngiroom benn saam benn bala moom kon nañu seet wàll woowu ba tey léegi ko defeen juróom bi xaaj mu wàll woowee ki nga xam ne léegi moom moom benn wàll jaam bi moo war a rendu sa ñett xaaj yi ci juróom yooyu la ki nga xam ne moom moom ñaari xaaj ñi su dem boo ko defeen juróom benn xaaj muy coor bi ba léegi moo war a rendu sa ñaari xaaj léegi la ko defeen rek wàll waa gi nga xam ne moom goréel it ñu war ko rendu sa dañu la ko defeen wàllam tey la ko defeen wàllam juróomi xaaj wàll ñu ko war a rendu sa kon léegi ki moomoon benn wàllu jaam bi moo war a fay ñett xaaj ñi ki nga xam ne moomoomoon coor jaam bi moo war a fay ñaari xaaj ñi xam ne kon juróomi xaaj la ki moomoon benn wàllu jaam bi fay ñett fañu ci moomoon ceerek gandi fay ñaari fañu ci daa soore tënk dama wax ni ci am ci wàllu ci gaan dama soore ko ci kan nga wàllu ndaal ci nga wax ni ko dagan mën nga soo ngalay farfa ngiran di fekkin ko bokk yoon te gandi lépp def kon sàrt bu njëkk dama mën ci ma moom am na ma yoobe su fekkee ni soo mënee ci rambu sa lépp lépp kon lan ko lay rambu ci fekk lay rambu ci fa ko def doon jàmbate loolu lañ ko lay fekk na sa sàrt yoon nga fekk moom ñu goreel yàlla ñëwee jëndit ndaa jaam bi ñu goreel donc lépp ak bu fekkee ni ñu fekk mbir mi yëpp ay yéefar lañ ñu seetaan leen bu fekkee ñëwee ci leen jëlit ni di fàtt ci koy ëppe ci laal ni mën nga caa leeralaal ni ni nga seet mën naa mën nit dañ ko kenn yàlla li nga xam ne ñii mën ci nekk ci noonu ndax ci ngay fi si nit bàyyi ko ko mën nga dundal loolu dana noonu ba pare ñu mu bokk loolu mën ci nekk dangaa duñ génne loolu na la ñu seet xam la ko defee mën naa rembourser moo mën ko rembourser su ko defee goreel ga amee ci feebara itam ak fàtt la ci bu fekkoon ni goreel nga dik ak feebara ba tey kenn du ko xëy na da ko yaa defee dana ci tam mu njëkk goreel la leeral ñu leen ci biir su fekkee ni keneen daa goreel moom mu wëlbati ci door a gën leeral ñu ko leen nga jaay ñu ci waxoo ci la gaawoof ni xëy na yàlla kenn ko bokkale si ci nit si mari bi si nit ak tawat te mu ne bëgg wolof na ko maanaam moom mi nga xam ne daa xaar ba tawat tawati saatu saytati ci door a gare wàllam ci jaas ñu wax ko ne ko war ngaa seet wàllu kële nga ko bokkaloon nga rembe sa koy jàmbi lépp wet xam nga ko tawat tawati saatu moom dañ koy aaye jëm alal kon loolu comme day mel nit dénkaan ñu war a jëm ci solution ci yaay dogalee mu bàyyi koy loolu la wax ne bu fekkee ne moom alalam dañu ma nga suuf nga xam ne xam ne ni suuf moom gawati fett ko ma nga xanaa daal di seet li ñu war a rembe sa kenn ko bokkaloon fay ko jëm rek mu daal di jëm ci aaje la ñuy xaar te dam xaaral dina moom ëmi ne mooy ay ëmi ne tagal yi rek maalil mari te am kaani xaqaara te fa comme alal ba yéene ci fett bi rek ñoo ma foo ma foo am na foo te yan man maali foo falaa yu xajjali ak taqu yu ma xalee bal yu ak xar te ay sixa sixatan bal yu matan te yu ma xalee yi fii gëni yu maali fii alla fi yëpp rek lin mufli fa in maata te yu ma fii fali fi yow ma taqu yu ñu fa comme alalam da alal boo xam ne wóol wuñ ko ci fett nga xam ne fett ko mën na ci am kon suñ ko xëy na si saasa di rembour sa waaja si saas dañu bàyyi te fekkee ne wér ni kenn kenn ngar koo xëy na ci lépp alalam te fekkee ne ñu gën a faatu tam ñu xëy na ko ci ak sa lifa loolu moom la tàmbalee salaa ba ci fa in en taqa fekk fan la foo si rak yi fi ñu wax wa sax yi fi su ma mariba maradal ma xuufam aw en taqa xoo wax wa maribin ka daalika wax wa mali in fi mi naa xajj la ma fiiri fari fi xale yi fi fa mi fi maali maribin maradal ma xuufam saadi xam xala xut fi fit xala xut fi fit xaw ma ta ak xiran xam xala sawaaji li amal ma atabara yow mu taqiyini laawal ma fit wala ñu xaw a buufi xëy na wàllu kan ko bokkal xalaa mayit ñu war ka ji faatu lan yee si koo xam ne dénkaan yee koo maanaam bu fekkee ni maa ñu am wàllu ci jaam daawul ko ci si goreel wàllam mën naa boobu mu wér mën naa boobu fekk mu tawt waaye ñun daal bin bi ñu yëg ne korleen wàllam ci jaam ba fekk na ko faatu kon day mel ni kon léegi lañ waxoon mooy dañoo war a xëy na wàllu kuñ ko bokkal ñu rembe sa kooku te lépp jaam di kore mu waaye su fekkee ne waa ji dañ kaanee ko woon keneen dañ koy yëg fekk na ko faatu kon dañuy bàyyi noonu rek wàlla moom gore leen gore wala nit sa wala ci def ni batay nek du gam ndax alal ji waji fatu alal ji da taxay ci ni don ci ci dem ci da ci dem ka lay nek ndax da ngay lañu ya ko xam ni dañ ka nek ñaw bu fekk da la xam ni ñu kat am na jamm bo xam ni bokkal na ci du ko rolon na sa wal yeen defal ni ni xawna wal ci na ci bokkal ni rambe ci ko ci def ni ko won ko ni dañ ka lay ngeen def nak ya su baba nak ko dato dole ci ndal ni gënë ko ci ñu ci ñu la tambalé ci ñu ta fa ci ta fa ci rakki ci ñu la fa ci ñu aw mari yu wala ñu tala xalé yi ci la dafa dañu ci ak aw sa dafa ci sax dañu ci lam al awla bu sala ci sala yu ko wu ar rakki ci ñu ta ci baadu ko ala shakhsin mayyitin lam yusi bi tak ni li fat ci rakki ci lim ta kali mali ni yari ci dene jarra di mawti fa in kan aw saaji bi ko yi ma fi da ko sunu sunu wa qawlima khayma afnako mom jamba kamilan dir mom ajnat bi malihi andak alalam jambo bu nga xamne ñiko bokkon kenn ka da goril walam ñu xamne kon dañuy xeyma wallo ci dess mu fay ko te jambi lepp ko re bu ñuy xeyma jambo bu ñuy xeyma wallo ko ke mo wara rabbu ci doon dañuy xeyma jambi jambi muy jambu soti bu amé alal sax ñu xeyma wallo alal ndax su boba ci la xeyma jey gëna bare xamne kon kim ko sekkalam aqam darbu ci manki otax mu ne quluma kamilan muqaddaran riqquhu كله ثم تقسم قيمته على الشركاء بحسب حضوره فيه ويحكم على موثق بعضه بدفع حصة شريكه من قيمته كاملا ولا يقوم نصيب الشريك وحده لنقص قيمته عما يستحقه من قيمته كاملا قال نتيه حال كونه مصحوبا بماله أي بمال الرقيق إن كان له مال لأنه يزيد في قيمته بعد امتناه شريكه تغناو بيب أجبوكا لمجة من الحفقة تقول الوالا يعني دنيا جاك وحنا كيغا خلني مملك سيقلا وخم نغنى قول الوالا مدت نغنى قول الوالا مدت suno go gorel walam baxna bu ganto ci gorel walam nak dañ koy xeyma ni ñu wax wan nuqda firefna lamo jëme ci xeyma ga bayhun jaay munhu ci mom aji bokkale jojé ñena su fekke ne legi ñom ñaar ñi xiq wala no mëna ñop ñaar sax kenn ki mom da gorel walam ni wax ko ne ko da nga wara rambul sa kay walam ndax lepp gore ko ke nak mo far jaay walam ko ke nga xamni gore walam da far jaay walam kon dañuy tabbi jaay ga dal li ñu xeyma ko mo mi nga xamni mo gore walam dal li fay xeyma jojja wa ta'jil tani gore wa ta'jil tani ak appal gorelo aji ñaarel ya aw tadduru ho wala ganawala su fekke ni bu kenn ki gorele walam dañ war ko wax mo rambul sa kete lepp gore ko ke mako sekkal mom da dal di gorel walam jëm ci app wala ko ke mako sekkal dafa ganawal ak walam ganawal moy wal gam ci mom wax ni suma defé mu gore ko ke tam du tay ni ko ñu wax ki nga xamné moy ko ñaarel ki té gorel walla mu jëm app wala gannaawal walam mu jëm ci bu faato té ko wax né ko lol day dé té ñu dindi lo té mom mi nga xamné mo gorel walla mu far la rembourser lepp dal di wone mo lay wax na wa in a'taqa ahadu ash-sharikayni al-mawsil نصيبه من الرقيق المشترك حتقا ناجزا و واعتق الاخر نصيبه منه لاجل او دبره او كاتبه نقض تاجيل الثاني اي حتقه نصيبه لاجل حتقه نصيبه لاجل او تدبيره او كتابته ويقوم كاملا على من نجز حتق نصيبه اولا ولا ينتقل بطه بعد اختياره تجنى وتنمغ احدهما كان يوم نار انا ام بكين في بريلي والم يوح كم كسيق نكو يو دي سوما نقري سوال موغن سوك ملو نغوخ مو نقري والم مرام بسنة دخل يبتع ام بكري كون نينا لوم تقستان نبان جف كري دوكا من ول بطيكو كون يكون داي كري سوال ما يتم من ول بطيكو ننكو خيما رام بسنة سوال بخي سيبان نمان دال دي ما يجوخ سوال dama na wati ko watne ay far gore sawal xamne kon mom ci xastan rek ci lay yar moy bi moy wa in ataqa ahad ash-shariqayn al-mali'u nasibahu fi raqiqin wa qadira ash-shariquhu fi hadqi nasibihi aw taqwimihi fahtara ahaduhuma thumma arada al-intiqal ila ikhtiyar al-akhar fala yantaqilu ba'da ikhtiyarihi ahaduhuma ay al-hadqi aw al-taqwim na ba do mana taxu kana bu tane kenn ci yow yaa ko mana baye len ci ka jales wa isa hokki mo dem atef na di man ci yee ci tare ak qaymam li ko soobi ngir ñakam mo ba jikko reel yi am lañu jang wa isa hokki mo dem atef na di bay hi hi ci daga nok ak jaayam nga xamne am na sara bi sara sax do bëgg wax ne bu féké ne kenn ci ñaar mi nga xamne ñoo mo mën jambi da gorël walam waye bi yoon da ñak mo mën tara bu ci kim ko sékkal dañ wax ne kon kim ko sékkal légui sañ na jaay mom walam kon neena ganaba mom mi nga xamne mo ñak gorël walam bu wul pété ko woma koy duté lañu jëkëna atté ci wax né ké mom sañna jaay walam da tax ñu dindiko wa iza a'taqa ahadu ash-shariqayn al-mu'siru nasibahu fi raqiq al-mushtarak wa hukima bi jawasi bayhihi ay jawasi bayhi shariqihi hissatahu li'usrihi ay li'usri al-mu'tiq kama aysara ba'da al-hukmi mada al-hukmu bil bayh fala yu'adalu anhu ila at-taqwim ala al-mu'tiq kon lolu yo mana leral moy da ngay wax ne ki nga xamne mom da gorelon walam ci jambi dafa ñak bu mëna su ko wax ne ko rambu ci ke nga ko sekkal la li wax kam ko sekkal ne ko kon nak leer yow sa nga jaay sawal tax ki mëna la rambu ci kana bañ atté ne ko mën nga jaay sawal nak mom mi ñeko ne gorel walam far womal ma mëna rambu ci ko la ñeko ne def rek ne ko sa nga jaay di su doot ganaw womal ci ci womal ganaw bi su ko top ka qablahu niki ñakku aji gorel ja ci ñepp gorel la dafa jëm ko am asul mo taqi qabla al hitqi suma ay fara top mo wona ana bu fekkone ki nga xamé ni mo gorel walam jëk mo gorel walam nit fekk na mo mu ñak dara yoru ko nga xamné naka mu gorel walam rek dira yalla wax kam ko sokal ni ko yow ah ki mana la fay wax mom naka jek da ñak ko ne ndagam du ñu garal naka jek da ñak dañ wax kim ko sokal ni ko ki mana la rembourser sa walla ngok no xam def ko gana bi sool do ti ko wonal mo ñu garal lan walam womalam ko yesu do tax ñu tay bi lañ da waye sartu nak in kan dem nekkon na bayina la xori di aji leer ak nak wa hadarta tewo nit alhabdu jamba fakke ni mom laatu ni bare walam ci jambi ak nakam lu fess lawon ban xam ko te jambi tam tewon na fi nekuton ko dem fenn manam ku faddu kon awomalam gannaaw bi du tax ñu dun lañ defal way ba tay kim ko sekkal mom mom walam rek bu ko nexé jaay bu ko nexé te waye kenn do waxe dama waji womal na ñu petit ko xeyma ko mu fay ko motax mu ne in kana al mu'tiq bayna ay zahir al muzri hina i'taqihi nasibahu wa halimahu an nasu wa shahidu bi anna sharikahu lam yatlub al taqwim li usrihi wa hadara al habdu ay kana hadiran bi baladi hina hataqa shaqsuhu fa in kana ghaiban wa qadima ba'da wusul al mu'tiq innahu yuqawwamu alayhi وكذا اذا لم يكن المعتق بين العصر حين اعتاقه يا رسالتي مخي اجي بارال دي لا تني بارال ان ناك فوسون دا نخمكو تا جامباي تام نيك فا تيو فا لا واخني بو سي بن خاتي ريك نيكي جامب دافا نيكوتون يوي جامون غنا بي مي نيبسي تي بو نيبسي فك كي بارالون ген والام انا تو وارون والام ريك امو وونال كون تي كو دالدي واخني كو نانكو خايما غرامبورسي yaw ni korel sawal patay bu fekkone aji korel ji ak ñakam leeru doon kana du woomal fayne ci mom dañuy japp ne kon bo demé kat fam yu korel wala mi fekk na ko mi nek fi wa kon ko mi da la ko ndey way naka jek woomal won ay jamono kon batay dañ ci wax ne ko nañ ko xey ma nga fay wa ahkamuhu atay jambo won nak qablahu ci jek ni koy xeyma kalkin ni mi ngi melni jambu soti ya bi nga xamne ñiko xex da ca am ku gorel walam te ciota bañ ko xeyma bam rambosé kam ko xexal ay jamono jambi atté jamb deug lay amé waaw nga xamne légui du nangou séré toñu kenn nit atté nga xamne ci jambu toñ rek lay doon bu defé lu ngi koy gëte nit gëte ngi nga gëte jamb rek lañ koy jox فتح هناك أحكام القمة أي خالص الرقية في شهادته وجنايته وحده ولا يلزم دور استسعاء الحبد جفلو جامبا أنا بفكي نكي غري والم دامن ترامبورسي كم كسيقل ليوحن جامبي وليكي فاوي أي لقيبا رامبورسي كي نغا خمي مام والم موكو مبتاي يو جامبي أي لقيبا وفايكو نغا غري ndax sa goy mat dedet lolou du war wala qabul mal ghayr tiage nit nangou alali kenen ki nga xamne tam mo gorel walam dis ko xone ko du ki nga gorel les wal te ñak ba nga xamne mën la rembourser ke do mi na mëna jox mom na rembourser ke lolou nak doko tane bañ faaw nga nangou ko kenn du ko wax lolou bu ko nexe ala dañ koy may ngir mu matlé ko ngir mo rabu sama ci sekkal jambi bu ko nexe bañ fal di ngoy tax bu ko nexe bañ kenn du ko forcer faaw nga nangu alal joyu def ko ni remboursement ndax jambi lepp gor mom lay waxna wa in a'taqa ahad ash-sharikayn hissatahu min ar-raqiq al-mushtarak baynahuma wa huwa mu'sir wa talaba ash-sharik al-mutamassik وجسده الرقيق من الرقيق أن يسعى في اكتساب مال يدفعه له في جسده الرقيق ليتكمل حتقه أو طلب الحبد ذلك من سيده فلا يلزم استسعاء الحبد أي سعيه في تحصيل مال يشتري به بعضه الرقيق من مالكه لتتم حريته أي لا يلزم الحبد إن طلبه السيد ولا يلزم السيد إن طلبه الحبد كن فمفهول يلزم محذوف تقديره الحبد أو السيدة بغوهن ولا يلزم استسعاء الحبد الحبد أو السيدة ناجية قطي ولا قبول مال الخير من كل رغم مولا وإن دفع أجنبي مالا للمؤسر الذي أعتق شخصه أو للحبد ليدفعه للشريك المتمسك بجزئه الرقيق لتكميل عتقه فلا يلزمه قبول مال الغير لتكميل حتق الرقبة به كون دا خمال نه مانا موي سانغ بيغا خامني مو مو غوريل والام سي جامبي اك جامبي سي بوبام دنج سي وارلول كين سي ياري مولا واخ سي جامبي وارا لغي با ماتلي rambousmaat ki nga xamne bok sekkane ko sangam wala ñu jox alal mom jam bi wala ñu jox alal sangam bi buñ ci waral kenn ne la alal ji ngay jox faaw nga nanguko ngir rembourse ko ke nga xamne wala balay mi ngi ko tey te yow sang bi nga tele ci rembourse ko faaw nga nangul lay jox ngir rembourse ko dedet ko nexe nangu bu ko nexe baye wala takhlidul qimati du tiageni saxal qima ja beral qima ja fi zimmatil mu'asiri ci batub aji ñak ja dere ba shariki ci ngeeramal aji bokkale ja manam ki nga xamé nda golal walam ci jambi te wara rembourser kam ko sekkalan bu neeko xamna ne yow da nga ñak mëno ma rembourser waye nanga na ñu goral jambi lepp te li nga xamne mom nga wara rembourser bu nek ci saw loss nga amel mako muy bor rek ko ki neena lutax lolu war ko nga xamne mo golal walam lutax lolu war ko moy wa in kana mu'tiqu shaqsi mu'siran wa radiya shariquhu bi taqyim hissatihi alayhi wa takhlid qimatiha fi zimmatihi ila yusrihi qad fala yalzamu takhlid alqimati fi zimmati almu'tiq shaqsahu almu'siri bi ridha ash-shariq alladhi lam yu'tiq shaqsah wa man a'taqa qadaran hissatahu wa lam yajid jamtib ab ko wona kon xeyma fi jamba alayhi war ko yo tax ngir bu defi gorel jamihu nepp jambi inda ko fa appa ni nga xamni nga xek jambi bu kenn ka ne man gorel na sa walla waye du legi bu at mi defe lay doora gore xamni kon da gorel walam jëm dele kon law dañ koy xeyma nepp bu rabbu ci ke walam ko defé jambi na melni momum lepp goral nako jëm ci bu at mi dé bu tawone bian qala anta hurun ba'da sana ko waxon lool fala yuhajjalu hitqu shaqsil mu'tiq li annahu khilaf ma waqa idh huwa mu'ajjalun bi sana wala shaqsi shariqihi li tabahiyatihi fil hitqi li shaqsi man ajjala al hitqa bi sana ko non li wax rek mo ci gëna gaaw moy momi goral walam jëm dalé ñu ko légui ñu xeyma jambi ki ngi ko sékkal nga dox ko li ngi ko wara fay ko déxé jambi na yaaku mom lepp waye du goré mom légui dañuy bayyi ba dalé bi nga wax ni ki at ni bu déxé lepp ngi goré illa an yabutta ngal bu dafa dox attani ak ñaaral ja da nga bu da dox ngorel nga attani ak ñaaral ja fa nasibul awwal kon ci ru ak jëk ja ala halihi nak na ci ndirum fekke ni ki da wax ne sa wal gorel nako bu dem dele ne bu at mi de ci nga wax legi kon bu fekke ka jere suñu da farul beuti gorel walam ben mu dok gorel gu dok gorel gu tew kon dañu wax ki nga xamni mo gorel walam dem dele ne ko kon yow dele nga japp rek say bo japp ko ci bat mi de rek kon wal nga wa sa wal wo gore fek na gemu gore na ndax kemu da daldi gorel gorel gu tew fi sasu wa in dabbara ndem gannaawal na hissata ho walam taqawayahu kon ñu tagante ko ci ndëkk lu wax lu raq ngir bu defi jaamal kullu ho lepp aw dabbara wala defi ko gannaawal bu fekke ne ñi nga xamé ne ñoo xeqam jambi da ci am ko xamné la wax ni man sa wal gannaawal nako moy suma defé suma wal gore na kon dañ ko mo ki nga xamné mom la ko xeqal ni xet xeyma jo xamni jaaru na ca wax len nak ku ca meuna doli doli ca ku ca meuna doli doli ca ñu tegante ko ba nga xamni ag nañ ci mom tegante gi xele meuna yam su ko defé nak legi su fekke tegante bu fofu la meuna yam nak mom nga xamni mo ca man lola bokoy far fete wo bu ko defé nak ko fete wala ko fekene moy xore lan walam ci gannaawal na moy bu fekene ci gannaawal lan walam moko far fete wo kon jambi lepp ak gannaawal la su fekene ki nga xamni mom da tey won walam mo wolbati ko fete wo ko kon jambi lepp dal di don ak jam moy ni ni raqa kulluhu aw dabbar kon nonu taxako lan su fekke ni kenn ci ñi nga xam ne ñoo seq jaam bi daa wax ni man saawal gannaawal naa ko. Kon noo ñu ko seqal dañ koy tegante ci xayma ba kenn wax ca loo xam ne moom kenn mënu caa dolli dara. Moom moom li nga xam ne la mu ci wax mën na ko ca te kenn mënu ca lu